zakręty w życiu znam ostre. Nieraz wyciągnięto dłoń, chociaż o pomoc nie proszę. Swój bagaż noszę sam, ale wiem, że nie jestem sam. Kiedy bębny grają i w życiu sprawy się walą, tak. Znam tych, co upadli z wielkim hukiem. Za mało siły i zbyt wiele złudzeń. Życie potrafi się rozsypać w 5 minut. 5 minut, w które tracisz cały sens w życiu. Ciężko się wraca, gdy los wywali za nawias. Jesteś nikim, jedynie śmieciem dla świata. 100 000 ludzi uśnie na ulicy, utopione w morzu rezygnacji życiorysy. Niewielu ma odwagę schylić się i być człowiekiem. Słuchać, nie brzydzić się człowiekiem. Śmieci, śmierdzący szlam dla was. Ja wolę dworzec niż salon. Z tym śmieciem chcę rozmawiać. Codziennie widzisz ich twarze. Tysiące istnień, utopionych w miastach twarze. Gdy biegniesz za szczęściem, oni swój bagaż niosą. Idą przez życie w ostrogach, ale boso. Ulica staje się domem, a wszystkie plany zaczynają iść ślepym torem. Nadzieja umiera, rozpacz pojawia się w oczach. Upada człowiek, a nie żur menel czy glosar. Ty milczysz, wiem, co już stało się nawykiem. Nie podajesz ręki, obojętność masz za taktykę. Ty najchętniej dotknąłbyś go tylko patykiem na odległość, by nie zaraził ciebie żadnym syfem. Dla was śmieci, dla nas ludzie z historią. Oni wciąż będą obok ci walczący o godność. Poza nawias wypchnięci w ciągłej walce o przetrwanie. Żyją, choć wielu nie pozwala żyć. Dalej. Nie mów, że świat daje równe szanse. Nie mów, żebym uczył się żyć z dystansem. Status finansowy, status społeczny, iluzje, żeby człowiek czuł się bezpieczny. Gra jak monopol, tylko pionki są żywe. Mają emocje, a skutki gry są prawdziwe. Łatwo skreślać, ktoś przegrał i upadł. Na marginesie człowiek, którego nikt nie słucha. Uliczny zombie może zrobić tylko krzywdę, więc od razu za życia. Wystawmy mu klepsydrę, po co taki ma żyć? Jak jest tylko robakiem, 1000 powodów się znajdzie, żeby szybko go zabić. To margines, a stamtąd już się nie wraca. Po co dawać szansę człowiekowi, to się nie opłaca. Lepiej siedzieć cicho i pielęgnować swój bałagan, niż wyciągnąć z bagna jednego, który o to błaga.